إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكية صالة أمان تومي عليه الصلاة والسلام حقيقة tumo katika mwezi wa Rajab, miongoni mwa miezi mitukufu aliyotaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa majina yake katika hadithi si sahih, miezi ambayo Allah tabarak wa taala aliitaja miezi minne hiyo bila kuyataja majina yake katika Qur'an. Allah tabarak wa taala anasema إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله تبارك وتعالى anasema hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabarak wa taala ni miezi 12. Ndani ya miezi hiyo 12 ambayo Allah tabarak wa taala ameiumba toka siku aliyoumba mbingu na ardhi, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Allah akatutaka tusifanye dhulma ndani ya miezi hiyo, imma miezi minne mitukufu au miezi yote 12 tusifanye dhulma ndani yake. Na hiyo ndio dini ya kisawa sawa. Miongoni mwa miezi hiyo minne ni Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab Mudhar. Ni Dhulqa'da mfungo pili, mfungo tatu, na mwezi wa Muharram ambao tunaita vile vile mfungo nne, na mwezi wa Rajab Rajab ya kabila ya Mudhar ambao ni maarufu ndio huu mwezi ambao tumo. Ni miezi mitukufu, watu watakiwa kufirisha ibada katika miezi hiyo, vile vile kujiepusha na maasi, kama vile anavyotakiwa mtu kujiepusha na maasi siku zote, basi ndani ya miezi hii ni ashad, kwa maana mtu atakiwa ajiepushe zaidi na maasi, vile vile watu kujiepusha na bid'a katika miezi hii, zikiwa bid'a za Rajab, watu kukaa wakasherehekea au wakaadhimisha kisa cha Isra wal Mi'raj, kuna sala za raghaib na visa vingine au mambo mengine ambayo ni bid'a, kujiepusha na mambo ambayo hayakufundishwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kufunga mwezi wote wa Rajab si katika sunna, haikuthibiti kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada dhalik tumo katika mfululizo wa hutuba zetu tukieleza, tukitoa maelezo na bayan juu ya baadhi ya mikhalafa ya Barahiyan pamoja na taasisi yake. Na sisi kwa hakika tunaona kufanya hivi ni kheri kubwa, na tunaona kwa wakati huu kuna mafanikio kuyaelezea haya, na kila mmoja ana rai yake. Mwingine ataona labda hakuna maana kusema katika mimbar na kuyaelezea haya, lakini sisi kwa elimu zetu ndogo tunaona kwa sasa imefikia wakati wa kueleza haya. Sasa hivi ndio wakati wa haja, na wala yajuzu taakhiru albayan, haifai kuchelewesha bayan na ubainifu, ani wakati alhaja au inda wakati alhaja, wakati ule inapohitajia sasa kutoa bayan kwa watu. Tulitoa mukhalafa wa kwanza katika hutuba iliyopita, na kuna tanbihi zimefanyika, tukazijibu katika muhadhara uliokuwa mrefu tunaofanya baada ya magharib, na kuna tanbihi zimekuja katika muhadhara huo, na tanbihi hizo tutazijibu katika muhadhara utakaofuata biidhnillah ta'ala. Ama leo tutataja mukhalafa wa pili katika mikhalafa ya wazi aliyokhalifu Barahiyani pamoja na taasisi ya Ansari Sunna. Katika mukhalafa ambao amekhalifu Barahiyani ni adamu al-ihtimam bitahqiq al-ubudiyyah lillah tabaarak wa ta'ala, bita'lim an-nas at-tawhid al-khalis wal-aqidah as-sahihah wa tasfiyat kulli ma yukhalif al-aqidah as-sahihah وتربيه الناس على هذا التوحيد وهذه العقيده الصحيحه. نكوتو كتليه اوهيم براهياني pamoja na taasisi yake kufanya tahqiqi ya ubudia, kuabudiwa Allah tabarak wa taala pekee, kufanya juhudi za kipaumbele katika kuhakikisha tauhidi ya Allah khalis, kuabudiwa Allah tabarak wa taala pekee kwa kueleza na kuwafundisha watu tauhidi khalis na aqida sahiha. Vile vile kutokutilia umuhimu kufanya tasfiya, kusafisha zile aqida za batil na shawaib ambazo zinapatikana katika mujtamaa. Vile vile kutokutilia umuhimu kuwalea watu katika aqida sahihi, katika tauhidi khalis iliyokuwa mbali na bid'a, mbali na shirki, mbali na maasi. Wala yatahakkaku hadha, na haliwezi kutokea hili la kipaumbele au hili la kuweka kipaumbele lazima la aqida sahiha, na kuwafundisha watu katika hilo, kwa maana kuwafundisha watu aqida sahihi na kuwalea katika aqida sahihi tauhid khalis, haliwezi kutokea isipokuwa bitaalimi nnas dinahu, isipokuwa kuwafundisha watu dini yao. Watafhimihim, na vile vile kuwafundisha na kuwafahamisha watu fahman sahihan, faham ya sawa, mabniyan ala alkitabi wassunna, iliyojengwa juu ya kitabu na sunna, ala wifqi manhaj salafina as-salih, kwa kuwafikiana na mwendo waliokuwa nao wema waliotangulia. Huu ni mukhalafa wa wazi Barahiyani na taasisi yake kwa ujumla. Kipaumbele cha da'wa yao, kauli mbiu ya da'wa yao, si katika jambo hili kuwafundisha watu aqida sahiha, kuwalea watu katika tauhidi khalis, kuwafundisha watu ibada zao, صحيحة وكفهام عبادة زاو وكفهام توحيد يكتوفاو وكفهام عقيدة صحيحة وكجوا الشيء لليني وإباد لليني وخوارج لليني الصوفية لليني لما جنيها كتكلام ينخالف عقيدة وليواتك كتكعقيدة صحيح لكم أيديش زين شوائد وشافوا وسهوسيانا عقيدة هي صحيح وكفهاموا حقيقة يا الشيعة وكفهاموا حقيقة يا إبادي وكفهاموا حقيقة يا مسوفي وكفهاموا حقيقة يا مخوارج لما فتلنجيني يعني خالف منهج يطار يعني خالف عقيدة صحيح أهل السنة والجماعة. قال علام الباني رحمه الله تعالى ويقتضي ذلك منا لئن فلكيه هنا فتسيف جبغاني معالجة مشاكل المسلمين. علام الباني الفقوة تيوليزوا يو يا أمة أولي تبرنيكا واتو الفقوة مالي لعقيدة أهل السنة والجماعة ما كون دي نزيدي كتك مجتمع لنيني سلوهيشو يا هايا زيب يتتبيوا مشاكل يا وإسلام ليو كتك ولمين قتلوك وناو علام الباني أكيب لأوهيلي ورسالة إنو فهميك التوحيد أولا يا دعاة المسلمين أنزلنا توحيد يقول قرآن زيئني والإنجليزي وكي إسلام كما أنا حوزي أمة أكروني كتك حالي يتوتاوى نكونا ومصحابة كما واتها وكفال اهتمام لتوحيد وفنشوات توحيد وفنشوات عقيدة صحيح وكجوة هيتي كنا خالف عقيدة صحيح هيتي كنا خالف توحيد صحيح وتاب كتوكي عفو كتك توحيد العقيدة نجي أمة ونويزة كخاك تكيمويا فتعلم الباني أكيونيش نجي يطاوة يواسو كخاك تكيمويا وكروني كتك دين يطاوة مشاكل تنوعونا ليه كتك ولمان وكسام كوندوكا نواتو كأنزا لتوحيد العقيدة فسأل سيما ويتضي ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم توازن يالي الوازناء ونمتوم صلى الله عليه وسلم وهو إصلاح نائلك تجنيزا ما فسد من عقائد المسلمين يالي أن أحرديك كتك عقيدة ذو إسلام وقال ليه إسلام كتك عقيدة صحيح نيالي أن بوهي أنسيان مع عقيدة صحيح أهل السنة واتوك بين الشيوان وكين زيوة أولا هل هجب لكوانزا شيخ للدانة هل انجو جامك تنبيلي ومن عبادتهم كش واتو وفنيشو ويلزاو نيالي أما حيام يلو هاربيك كتك عبادة زاو وما صالة صحيح يا ولمتوم صلى الله عليه وسلم له حجة صحيح يا ولمتوم صلى الله عليه وسلم له لما هو يبدع يلو انجيزو كتك صالة نهاية ما هو يبدع يلو انجيزو كتك حجة نهاية لما انجينيو كتك ما هو يك عبادة ثانيا شيخ للبانة سمع هيدا لجنبو لبيلي ومن سلوكهم ثالثة كيش من اندياو لأخلاق زاو لتبيا زاو ثالثة يعني كتكهالي يتاتو كما أنا جنبه لتاتو ليوهيدو يقول علام الباني ولست أعني من هذا الترتيب فصل الأمر الأول سكسوديه قلت لتبهون لو سمع فصل الأمر الأول بدءا بالأهم ثم المهم سيكسوليه كما واتو وكاية يدفلش التوحيدين عقيدة بعد يعرفوا كشفهم وجكتك عبادة وكشفهم وجكتك سلوك سيكسوليه هيدو طب واتو باطل ولا ويزا وكسم هيدو لا سيكسوليه ليه أنا سمى شيخ للبان إنما أريد أن يهتم بذلك المسلمون وإسلام لازم وتليق مهم بهايو اهتماما شديدا كان اهتمام مهم وهل يجو اهتماما شديدا كبيرا كما واتو لازم وتليق مهم وكوانزا كتك أسأل زيما لك وفندش واتو عقيدة صحيح ليالي مسافو لما أوفو لما بايا يعني انجيزا كتك اتكادي زو الاسلام أما نصيتكادي زطاوة لازم واتو وانزا كيفنجيلو هيتو wakipa umuhimu na kipengele cha ibada kipe umuhimu katika wakati munasaba, kwa maana mambo haya yanaweza kwenda sambamba katika wakati wa leo, lakini lazima kuwe na ihtimamu katika mambo yale muhimu kesho yanayofuata. Waani bil muslimin, anakusudia kusema Uislamu bi tabiati al amr ad du'a, anatukusudia Waislamu si wote, lakini anakusudia wale walinganizi. Walinganizi lazima dawa yao ijikite katika mrengo huu, ijikite katika mwenendo huu, na huo ndio mwenendo aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ameyataja na yapo kwa urefu. Risala kamil inaelezewa jambo hili, mimi nimenukuu maneno machache. Risala inaitwa at-tauhid awalan ya du'at al-islam, mwanzo wa tauhid kwanza enyi walinganizi wa Uislamu. وقال الشيخ دكتور محمد عمر بازنون حفظه الله وهذا هو الاصل الاول نهون المسنجي ونوزو الذي تقوم عليه السلفية مسنجي اما دعوة اهل السنة دعوة السلفية ولسمام جوياك من يقول تحقيق العبودية لله لازم لبنى يانزة تحكيكيش عبادة زوت على طنيو الله تبارك وتعالى فكي وقوة فنديش واتو توحيد يا كسا وطاوة لقوة فنديش واتو عقيدة يا كسا وطاوة لقوة فنديش واتو عبادة زاو صحيح إن وفتكم فنية الله تبارك وتعالى فكي عبادة هزو باتباع شرع وكفاك شريع ذاك ومن خالف ومن خالفه لأيوت يسكي خالف مسنجه akaacha kutilia umuhimu msingi huo katika dawa yake, basi mtu huyo dhalla as-sirata al-mustaqim, itakuwa amepotea njia ya sawa. Ndio maana ulama wa ahli sunna wameifanyia nakbi jamaa ya tabligh, kwa sababu umuhimu wa dawa yao ya tabligh si tauhid, si aqida as-sahiha, si kuelimisha watu ibada za kisawa sawa na kuwafahamisha watu hii ni bid'a, si katika ibada, sio katika umuhimu ya dawa yao. Dawa yao ni akhlaqi, dawa yao ni zuhudi, dawa yao ni kadha. Na kama wataelezea tauhidi, tauhidi rububia, basi Allah kaumba, Allah katoa riziki, Allah kadha, Allah kadha, kwa ajili ya hiyo tumshukuru Allah, kwa ajili ya hiyo tumshukuru Allah, tumhimidi Allah, tuseme alhamdulillah, na leo na shukurani kubwa ni kufanya ibada, na niko tayari kutoka siku tatu, siku 40, miezi minne nje ya Bangladesh. Ndio dawa. Vile vile wanawachuoni wameifanyia nakdi dawa ya ikhwani muslimin, kwa sababu kipaumbele ikhwani muslimin ni masala ya kisiasa, hawashughuliki na masala ya tauhid wal aqida. Wanawachuoni wameyanakid na wameyakosoa na kuyatia taan mapote ya kisufi, kwa sababu kipaumbele kwa wao sio tauhid wala tahqiq al-ubudiyya lillah rabb al-alamin. Qala Sheikh Saleh ibn Sa'd al-Suhaymi, amaeleza Sheikh Saleh ibn Sa'd al-Suhaymi, idha ta'amalna hadhihi al-ayat al-karimat, takamu istazama aya hizi aya tukufu, wa ma jaa fi ma'naha, lazima zilizokuja katika maana yake, وما اكثره في كتاب الله, وما اكثره في كتاب الله, انا تعجب شيخ لازم اوينجي كياسي gani maraki ningi mno aya katika kitabu cha Allah tabarak wa taala. Alitangulia kustaja aya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, akataja aya fa'budu billaha mukhlishan lahu ad-din, na akataja aya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din ila akhir al-aya. Alitangulia kustaja aya hizi kuonyesha msingi wa kwanza ya dawa ya ahli sunna ni watu kufanya ihtimam katika aqida na tauhid, na kuwalea watu katika hayo na kusafisha uchafu wote unaopatikana katika tauhidi thawati, katika tauhidi hii sahihi iliyosafuliwa, katika aqida sahihi ya ahli sunna, aqida iliyosimama katika misingi ya kitabu na sunna, yale injizo ambayo si sawa kufanya tasfia. Hili Sheikh Saleh ibn Sa'd al-Suhaymi akieleza kwamba ukitazama aya hizi utaona jambo hili, na zile aya ambazo zina maana kama hii wajadna, tukitizama nasema wajadna, tunapata anna asasa kulli amal, msingi wa amali yoyote fi islam, katika uislam, inma yantaliqu min al-aqida, msingi wote katika mambo na matendo ya uislamu yanaondoka au yanaanzia katika aqida sahihi. Wayatarakaz alaiha, na hapo matendo yote ndio yanajikita juu yake. Kama yatarakazu albina, kama linavyojikita jengo. Ala arkaniha, juu ya nguzo zake. Akasoma beti moja na yuruka, wa idha arafna dhalik, tukishajua hilo enyi waislamu, fa inna ayata da'at, ulinganizi wote, fa inna ayata ni muthanna wa ay, fa inna ayata da'wat, ulinganizi wote, ila tadamun alislam, yani da'wa yote inaleta watu katika kukaa pamoja, katika kusaidiana, usaidizi wa Kiislamu na umoja wa Kiislamu. Idha lam yantaliq ashabuha, endapo wale watu wanalingania kama hawakuanza, min hadha almabda, katika msingi huu, والاساس من هذا المبدا الاساسي كتك دليل للمواز والمسند ولم تؤسس ليت دعوه هي كوسفوا على هذا البناء الراسخ جوه الجنبه هيلي جنبه امبالو لمكيت ارضيني ولم تقم على تحقيق التوحيد لدعوه يوتي ما هي كسماما كحقيقه توحيد وتخليصه لكيسفيش توحيد من شوائب الشرك كتكنا عشاف وشرك والبدع لبدع والمعاصي لمعاصي فإنها دعوة سيكتب لها الفشل. أنا سيما شو طالح بن سعد السحير دعوة أين هي إتعلكي وفشل لازم يتفيني كما البفيني دعوة يا برهيان لتأسيس ينصار سنة فميكا إن يكون دعوة هي إلي بوزة تكتس وليه سيدة فاتريا وحكيكا مكاني juhudi zilianza za Ansari Sunna, lakini toka zianze sisi wadogo tuziona wanakuja kwa marehemu mzee Khalid pale kwa shingi, ilikuwa anakuja wakati mwingine wafanya mihadhara, wanaokuwa wanaibeba dawa hiyo mathalan Pangani, watu mnawajua, mmoja wapo leo ndio shekhe wa wilaya Bakwata, mtu wa bid'a kabisa, wao ndio waliibeba dawa mwanzo, lakini kwa sababu dawa hii haikujikita katika msingi huu, msingi wa kisawa sawa, kuwafundisha watu tauhidi khalis, kuwafundisha watu aqida sahihi, na kuwabainisha watu yale yanayopingana na tauhid, yale yanayopingana na aqida, kuwafundisha watu ibada zao na yale yanayopingana na ibada za kisawa sawa. Utaona wale waanzilishi leo ni watu hawajielewi, wako mbali. Utaona kwamba dawa hii Allah ameiandikia fashal, watu wamerudi nyuma kwa kiasi kikubwa. Dawa ya Ansari Sunna haikujikita katika msingi huu sahihi. Na dawa hii kama anavyosema Sheikh lazima itaandikiwa fasha. Naone tena. Kizamani dawa toka ianze, toka barahiani afanye dawa mpaka leo. Dawa ina kima gani dawa yake? Dawa tusalafia toka ianze haina muda mrefu. Lakini tizameni da'wa tusalafia ilivyokuwa na thamara, ilivyokuwa na natija katika ulimwengu mzima, na tizameni Tanzania. Wapi utakwenda katika mkoa hakuna da'wa tusalafia? Hakuna shabab maduati wanalingania watu katika da'wa hii ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Anasema Sheikh, sayuktab laha al-fashal la mahalla. Hakuna njia nyingine, hakuna ujanja, lazima itafeli. Ulinganizi wote kama hawakujikita katika taalimu, ukawasomesha watu dini yao, wakajua akida yao sahihi, wakajua tauhidi cha kisawa sawa, wakajiepusha na shirki, wakajiepusha na bid'a na afkar zote zinazopingana na Uislamu, dawa hiyo lazima itafeli. Walinganizi na ulinganizi huo lazima ufeli, la mahala, ajilan au ajila, عاجلا او عاجلا دنياني او اخرة. كما اتوانا ذا دنياني ولا وطوانجي ولا نماني، لكن اخرة تقوى هنا كتو، لان البناء لا يقوم في الهواء. شغل سبق وتبديره هل اسمام الجوية هوا ولا يمكن تشييده لها يوزكان ويوزكو لفاني مضبوط جنه ukalitia rasho kubwa kama ya mazaji na kadha, ila ala ardhi salaba, isipokuwa lazima iwe kuna ardhi ngumu. Ardhi lazima iwe madhubuti ili uweze kulifanya jambo kama ghorofa tano watakuziweka. Lazima chini kule ardhini kuwe na talaba, kuwe na ugumu na umadhubuti, ndio jengo litasimama. Hatta la tataarraf lilinhiyar yawma min alayyam, ili jambo hili lisije likajitokezea katika uharibifu siku katika masiku. Kwa sababu kama jengo halikuwa na msingi madhubuti, baada ya mwaka jengo linaufa linaanguka. Ibadallah, barakallahu fikum. Sheikh Saleh ibn Saad al-Suhail akielezea jambo hili katika kitabu kamili, kitabu kinachoitwa Manhaj as-Salaf fi al-Aqidah wa atharuhu fi wahdat al-Muslimin. Manhaj yale waliotangulia katika aqida, katika jambo la aqida na athari ya manhaj hii katika kuweka pamoja au kuweka pamoja Waislamu. Ameelezea haya anayosema kwa urefu na nukuu maneno kwa kiasi kwa sababu ya muda. Vile vile amesema Sheikh Bazamun aidan katika kitabu kile kile nilichonukuu maneno ya mwanzo, Manhaj as-Salaf, inawezekana sikutaja rejea yake, lakini kitabu Manhaj as-Salaf kwa anayetaka kusoma ataona. Anasema Sheikh anna mawdhu' al-islah al-awwal, jambo la mwanzo, maudhui ya mwanzo ya islah wal asas, na jambo la msingi la mwanzo, huwa ibadatullah, ni kuabudiwa Allah tabarak wa taala, ni kuabudiwa Allah tabarak wa taala wa tauhidu, na kupokeshwa Allah tabarak wa taala. Wa hadhihi hiya da'watul anbiya, na hii ndio da'wa ya manabii. Iz kullu nabiyyi pale ilipokuwa kila nabii, arsalahu Allahu ila qaumihi, kila nabii ambaye Allah alimpeleka kwa watu wake, bi hadha al-mawdhu', arsalahu Allahu ila qaumihi bi hadha al-mawdhu'. Iz kullu nabiyyin, pale ilipokuwa kila mtume, arsalahu Allah, Allah amempeleka, ila qaumihi kwa watu wake, bi hadha al-mawdhu', kwa mawdhu'i. Mawdhu'i hii ndio mawdhu'i ya msingi ya da'wa za manabii wote, na kila ambaye atashika da'wa ya manabii, mawdhu'i ya msingi itakuwa ni hii. Tizameni mfano Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, namna gani da'wa yake ilijikita katika msingi huu, na namna gani Allah alimuandikia falah, namna gani Allah alimpa kufaulu kwa kiasi kikubwa katika da'wa yake. Hatuwezi kuelezea da'wa ya Sheikh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, namna gani da'wa yake ilivyokuwa ina baraka ndani yake. Lakini vitu gani alianza navyo, vitu gani ilikuwa ni kipaumbele? Tizama katika aqida, ana aqida al-wasitiyya tadmuriyya ala al-hamawiyya ala al-isfahani, ana aqida nyingi ambazo Sheikh al-Islam vitabu aliandika na kuifundisha na kuwapelekea wengine risala katika miji, akipa umuhimu jambo hili na kipengele hichi, kwa sababu ndio dawa ya manabii. Tuulize mara hii, ni vitabu vingapi, sio kuandika, vitabu vingapi amefundisha vya aqida toka aanze dawa mpaka leo azeeka? Ni vitabu vingapi vya aqida kama yeye au kama taasisi yake katika maraki, katika majimbo yao na matawi yao, juhudi gani wanazofanya za kuwafundisha watu aqida na tauhid kwa kiasi kile kinachostahili? Kwa sababu anaweza kusema nilifundisha kitabu tauhidi ndio hicho hicho, au nilifundisha usulu salata ndio hicho hicho. Nini umefundisha kwa miaka yote uliokaa katika dawa, kipaumbele chako ilikuwa nini? Utaona kipaumbele chake ni kukusanya mali, kujenga mashule, viwanda vya nguo, mabasi yameandikwa visina na kadha, basi kukaa na bodi za wadhamini, mikutano mikuu. Kaitazama nini wanajadili kwenye mikutano mikuu, wanajadili kweli jamani mmefikia kiasi gani, mmesomesha watu dini kiasi gani? La, hawa mamudiri hawajijui. Sasa kama mudiri hajijui, atajua wale anaoongoza? Mudiri lazi yudir, mudiri anaongoza watu. Kama mudiri mwenyewe anaongoza watu hajijui, vipi wanaongozwa? Sheikh anaendelea kusema, akazinuku aya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa jitanibu at-taghut. Akainuku aya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin 'adheem. Akainuku aya, wa ila 'adin akahu huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون اتنكو ايه كتك سوره الاعراف ايه يا سبيل نتاتو اتنكو ايه كتك سوره الاعراف ايه ثمان نتانو اتنكو ايه كتك سوره العنكبوت ايه كمين سيدا لأتساج حديثي ابن عباس قال فلمتوم صلى الله عليه وسلم على تنفليك معاذك كان شيما أكمل بيا جاب لك نقاذ إنك تقدم أو إنك تأتي إلى قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا عرفوا ذلك يقول منذ ومن بيوه نقول لك واتوا كتاب يقول منذ ولنجمية كتك توحيد وفنش توحيد وكيفهام توحيد كتاب وطاو وفنش فعلا لهير يقول منذ وإسلام إذا شك ما مواهي في معنى واتوا صبي توحيدي مبكى يفهميك على كل فريش نصال الله بس على هاي نفنيك سمامة لكن يقفف مهيم يالي يا منذ كتك مهام مهيم لا نفوتليا kama vile tunafahamu mtu anajua hata katika maisha yake wewe nyumbani huna hela ya sabuni huna hela ya unga huna hela labda ya mafuta ya taa lakini una shilingi 1000 utafanyaje sasa kuna kununua sabuni unatoa nyumbani mtu anaonekana wewe si mzee mwenye busara sabuni si lazima watu wafue lakini kula ni lazima sasa unaanza na muhimu unakuja umuhimu na ndio dawa ya manabii yapi muhimu unaweza kuyafanya sambamba lakini yapi yanapewa kipaumbele Sheikh akaendelea kutaja baadhi adilla lakini mimi naziruka mpaka nataka kuzungumza maneno haya falladina yad'una ila islah watu wote wale ambao wanalingania katika islah kuutengeneza umma wayaj'aluna da'watahu al-islahiyyah na wanaijalia hiyo dawa yao ya kutengeneza umma fi al-qadaya al-siyasiya wanaijalia dawa yao ni katika mambo ya siasa masuala yanayohusiana na siasa kama vile na ikhwanul muslimin hizbu tahariri na wengineo qadaya zao hasa ni masuala ya siasa au fi al-qadaya al-iqtisadiya au katika mambo ya kiuchumi kuanzisha kusaiba kadha kusaiba zenyewe mara ndani yake zina riba mara leo wasikia kuna mtu katika hao watu wanaanzisha mara huko na milioni 100 na ngapi kakimbia nazo yani dawa yao ni masuala ya istifadi ya uchumi au tawzi'i athura au kueneza thawra yani mali kwa watu kwamba jamii hii maskini kwa watu waanze dawa yao ni kutafuta mali kutafuta kadha tuanzishe viwanda tuanzishe hivi tuwagawie watu mali watu wajipambue na umaskini dawa ambayo imejikita katika mrengo huo au nahwi zalika au mfano hayo fa haulai amilu amalan laysa alayhi amru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam watu wanaona hii wamefanya jambo ambalo halina mafunzo hatuna dalili ya kisawasawa na mafunzo ya kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa yake fa huwa raddun alayhim watarejeshwa mambo hayo faman arada al-islah yoyote anataka kutengeneza umma walam yaj'al hadha na atijalie jambo hili lipi tulilitaja mwanzo kupa kipaumbele aqida kuwafundisha watu aqida kufundisha watu tauhid kufundisha watu ibada za hii shirki hii ni bid'a hii ni kadha watu wakaelewa katika taalimu ilmu ya kisawasawa kama hukupa kipaumbele jambo hilo anasema ولم يجعل هذا هو موضوعه لو انت انا لنجانيه اكتاليه كما هي انجو موضوعي يكي ومقتبه ننجو مقصودي يكي يكي بومبيلي فقد خالف منهج الانبياء انتهو يتقوى مخالف منهج يمتومه وترك ما عليه الاسلام وترك ما عليه الاصلاح الشرعي لا تقوى امواتا الى كتنجنيزة جميع فكشرية sababu sheria imeweka wazi namna gani mtu anaweza kuitengeneza jamii. Mtu huyo atakuwa mekhalif inda ahli sunna wal jamaa, kwa watu wa sunna wal jamaa manhaj salaf, ukurasa wa 63 mpaka 65. Allahu akbar. الح الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله خطبة يتيمانزو تميلزيع كما دعوة يتسوسا دعوة إلى فاسا taratibu na mwenendo za manabii ni ile dawa kipaumbele yake au kipaumbele yake ni suala zima la tauhid suala zima la aqida sahih kwa kuwafundisha watu tauhid khalis kuwafundisha watu aqida sahiha iliyojikita au inayopatikana aqida hiyo kitabu na sunna ana fahamu salafu salih kisha baada ya kuwafundisha watu aqida na tauhidi sahihi ni kuwafundisha watu vile vinavyopingana wakatakasa watu na shawaib na uchafu ambao una khalif tauhidi ya kisawa sawa una khalif aqida sahihi ahli sunna wal jamaa na kisha kuwalea kuulea mujitama katika hilo kwa sababu huo ndio msingi wa kwanza na ndio msingi ambao ndani yake au juu yake jamii inaweza kukaa kitu kimoja islahi inaweza ikapatikana haya tumeelezea na maneno ya wanawachuoni japokuwa hatujaonyesha sasa sura sahihi ya barahiani na ansari sunna wal mukhalif msingi huu lakini natoa tena mfano tizameni dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alifuata na Muhammad bin Saud wewe walingania watu nini alimwambia mimi na walingania watu katika la ilaha illa Allah basi ndio dawa yangu mimi na walingania watu katika tauhid aqida sahihi na wakataza watu na shirki na wakataza watu na bid'a wal khurafat hii ndio dawa yangu na kama utakubali Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anamwambia Muhammad bin Saud kama utakubali utaniunga mkono kwa sababu yule alikuwa ni mtawala utalipa nusura katika dawa hii utamiliki wa Arabu na wajemi kama yale maneno alikuwa akihesabu na Mtume sallallahu alayhi wasallam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akapoa fursa ya kufanya dawa nani atojua natija ya dawa yake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akushughulika na masuala ya tawzi' al-amwal kwa kuwanyia watu mali kuanzisha kadha wakadha hivi mashule na hospitali makao hakushughulika na masuala hayo haikuwa kipaumbele cha dawa akaanza Sheikh kuwafundisha watu na kufanya taalif masuala ya aqida na tauhid athari yake ni kusimama dawla al-islamia dawla at-tauhid dawla ya mamlaka al-arabia as-saudia hakuna analipinga hilo isipokuwa mtu imma kafir au mubtadi' او حاسد حاقد او خارجي صفه ذات ذات وذات حكون انه يبين هذا ان الدوله السعوديه لدوله امامه جوه التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو مؤسس الاول لدعوه التوحيد كدوله ايله ما كان دعوه فكيه لكن بسبب اليكيتا ketika msingi wa kisawasawa mengine yote yakaja mahospitali mali kadha nenda katika nchi ya mamlaka tul arabia hadithu wala haraj namna watu walikuwa katika maisha bora lakini msingi wake yale yote yalikuja kwa kuanza na ule msingi alioanza nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam dawa zote za batil tizama hata nilban amefanya dawa miaka mingapi na ikhwanul muslimin dawa yao kwa sababu kipaumbele chao haikuwa msingi huo wakamiyana kwa kusanya watu na itikadi mbali mbali na kaida zao za batil na kadha wakenda kadha wakadha kujenga mashule kufanya kadha hatima yake dawa ya ikhwan iko wapi Muhammad Mursi ametawala Misri kwa chama cha ikhwanul muslimun mwaka mmoja tu amependuliwa na watu dawa yote imeanguka tizameni nchi ya Misri ina hali gani kwa sababu hawakujikita katika msingi wa kisawa kama tulivyosema dawa yoyote ambayo haikupita mrengo huu ni dawa ile khalis manhaji ya sawa na mengine yote hayatokuja kwa sababu Allah ametazama Allah amedhamini ili watu waweze kupata salaha ya maisha yao lazima msingi huu upatikane sasa nitamalizia kwa kutoa tu mifano na maswali ya kumuuliza barahiani kwa sababu anasikiliza na wafuasi wake aeleze mara hii alichoka aanze da'wa au da'wa yake aeleze imejikita katika msingi huu kwa kutoa mifano hai. Lakini kila mwenye macho anaona da'wa ya Ansari Sunna ikiongozwa na Barahiani ni da'wa ya mali. Da'wa imejikita katika mali, kujenga mashule, wakikaa kwenye vikao shule ile imeingiza milioni ngapi, kuwafadhilisha walimu wa mashule, walimu wa dini wana hali mbaya, hata kama mtu aifadhilisha Qur'an, na haya tunayazungumza wazi. Nenda katika mashule, walimu wanaifadhilisha watoto Qur'an mshahara wao, na mwalimu anafundisha historia na Kiswahili mshahara wake. Na tulipoanza kuyasema toka nilipotanga haya maneno yaliwafikia, na mmoja katika wao alituma salamu yaliwafikia, na mwingine akaniletea salamu. Kweli tizama sisi tunavyowalea mayatima, tuna mayatima tumewachukua tunawaweka pale na korora miaka yote, toka waanze kuwalea mayatima, tafuteni yatima mmoja anaweza kufanya dawa hata akapoa msikiti. Hawana kipaumbele hicho, wanalea mayatima miaka 10-15 yatima wako naye, hawezi kutoka hapa akawa ni daia ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hawana kipaumbele, wanawalea wao. Huyo mlezi wa mayatima kamtaka nini? Mzee hajui hii dini yake ya kisawasawa, hajui. Ndio anaulia mayatima usiku na kadha. Mayatima wengi wamepotea, watazameni. Mmoja akaleta salamu hizi. Kweli anasema yule al-akhi ni mmoja katika watu wao. Na wallahi ikifikia makamu ya kuwataja watu hata katika mihadhara tutawataja. Sasa atujibu barahia, kipaumbele cha dawa yake ni kweli? Ni kipaumbele cha dawa ya manabii? Kipaumbele cha mashehe waliopita kina Ibn Taymiyyah na kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ni kipaumbele cha dawa ya masahaba? Ni kipaumbele cha dawa ya matabi'in na wale watu wema kama al-Imam Shafi, kina Imam Malik, kina Imam Ahmad? Ndio dawa yake, au dawa yake imejikita katika kusanya mali na mambo mengine ya bid'a? Tutakuja kuyaelezea kwa sababu watu wanaona kama wanadhulumiwa, tutakuja kuyaelezea mbele. Kwa haya ni maswali insha Allah Taala, haya ni maswali tuuliza. Swali tuyauliza watakiwa kujibu. Misikiti yao ya Ansari Sunna imefundisha tauhidi kiasi gani? Mfano Pangani, titame ni nani anafundisha tauhidi Pangani au aqida ya Ahli Sunna? Nani Dar es Salaam nasikia Riyadu Salihin siku zote, nani anafundisha aqida? Watazamini mfano hai na kupeni baada ya fitna iliyotokea baina ya viongozi wa Ansari Sunna Pangani na baadhi ya watu ashabul khair, baadhi ya wale viongozi wamesusa, wamekwenda wanaswali misikiti ya ibada. Sasa ipo katika taasisi ya Ansari Sunna zaidi ya miaka 15, yatokea ugomvi, achukua watoto wake na yeye mwenyewe wanda swali msikiti wa ibada, Ijumaa waswali msikiti wa ibada, waswali huko swala zaidi zikiafikiana na Ansari waswali msikiti wa ibada. Hii ni ishara hawakuwalea wala kipaumbele cha dawa yao si kuwafundisha watu tauhidi na aqida. Anajua aqida ya kisawasawa ya Ahli Sunna, hata atukizwa vipi na wenzie hawezi kususa msikiti akenda akaswali nyuma ya ibada na akapeleka watoto wake Ijumaa akaswali huko. Lakini ni ishara ya wazi kwamba dawa ya Ansari Sunna, dawa ya Barahiani haikuwa katika mrengo wala haipo jumla. Tutazungumza hivi kwa ujumla, japokuwa kuna baadhi ya maeneo kuna rumuzi hizo na kwa sababu ya dawa tu salafia. Na kupeni mfano, imeingia fitna ya Abu Durogo na masidi yake na fitna za jihadi isiyokuwa ya kisheria, dawa za kikhawarij, maulinganizi wa kikhawarij wa makhawarij na fikra za kikhawarij. Abu Durogo masidi yake alikuwa akiwekwa msikiti wa Ansari, bali mwalimu ndio alikuwa ukitaka kopi ya CD enda kubania. Hii ni ishara. Na hao walimu wote wa Ansari mabale Pangani wote wamesoma baada ya Imam Shafi, na wote wako chini ya markazi ya Ansari Sunna, na Barahiani ndio kiongozi wao. Vipi umma uathirike hivi mpaka walimu waathirike na fikra hizi za wazi? Kijana anaokuwa na masarafi hata miezi mitatu akisikiza muhadhara mmoja tu, anakwenda kwenye semina ya Dar es Salaam juzi tu akasikiliza muhadhara au darasa iliyokuwa ikielezea hukumu za takfir katika kitabu cha Sheikh Bazamul, tayari anaweza akamsikiliza Abu Durogo mtoto huyu ni khariji, huyu ni mtu ana fikra batili. Semina ya siku mbili tu, kwa sababu masalafi kipaumbele chao ni kuwafundisha watu itikadi sahihi. Wao miaka 20 mtu yupo katika dawa ya Ansari Sunna aliyechukuliwa na fikra za Abu Durogo siku mbili. Fikra za Osama bin Laden zimewachukua kwa sababu hawakumkita wala sio kipaumbele chao wao dawa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Dawa iliyojikita katika misingi ya kuwafundisha watu dini yao, wakianza kipaumbele na aqida na tauhidi na kuelezea watu hili ni shirki, hii ni bid'a, huu ni mukhalafa, huu ni mtu wa bid'a na mengineyo katika mifano mingi ambayo siwezi kuitaja. Mfano mwingine, tazama, ni mashule ni mengi kuliko vituo vya elimu. Huu ni mfano mmoja tu waitosha kumuonyesha mtu mwenye akili kwamba bara hii ana Ansari Sunna dawa yao si dawa iliyojikita katika msingi sahihi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Ni msingi wa ikhwan. Mashule mengi na walimu wa mashule kawatazame hali zao wanavyolipwa kadha, walimu wa madrasa walivyodhalilishwa kwa miaka mingi. Sasa hivi wanakopesha pikipiki, unakopesha pikipiki ulipe kila mwezi wakatwa. Siku wapa labda kwa sababu shule zaingiza mali na shule mlizianzisha kwa lengo za dini, kwa lengo ya dini, basi tuwape walimu wa dini kwa sababu watu wanatafuta kwa sababu ya dini. Aa, watakopeshwa na watakatwa. Kipaumbele ni mashule, wamejenga mashule mengi kuliko maahid za sunna. Maahid zinazofundisha watu elimu sahihi ilo ikita katika kitabu wa sunna ala fahmi salafi. Na mengineyo. Mengineyo katika mambo ambayo mengine tutakuja kuyataja katika mihadhara. Wallahi hatuyasemi haya kwa sababu tuwafanyia shuki, kwa sababu baadhi ya waathirika wa bara hiyani na taasisi yake wanaona sio tuzungumza kwa chuki. La, tuzungumza dini. Na haya tunazungumza, tunazungumza kwa bayani na hujja. Anaweza kujibu kwamba hilo si sawa, ajibu kwa hujja na bayani. Na kuna mengi, hatuwezi hutuba tukaelezea yote. Lakini kwa anayetaka haki, hii mifano ya mtosha. Na atazame bara hiyani alivyo na dawa yake, mihadhara yake, mawaidha yake, ajione, atamuona ni mtu kweli amejikita kisawa sawa katika mrengo wa sunna. Sio kweli kapoteza mali nyingi kwa sababu ya mpango wa katiba mbovu. Katiba hiyo sijui ashauri serikali au wale Waislamu, katiba hii ina mapungufu kadha. Kapoteza mali nyingi kuzuru mikoa sunni ngapi. Katika manhaji Ahli Sunna mtu atakiwa atazama alat, atizame mwisho wa mambo. Hili nalifanya kwa nini natija? Au nitapoteza mali za Waislamu? Hivi kipaumbele kashafanya ziara ngapi za kuwafundisha watu aqida ya Ahli Sunna kwa mikoa mingapi? Lakini kazuru mikoa mwenyewe anasema zaidi ya 10 si 18 imefika kwa sababu anaelezea watu ubatili wa katiba. Nani asojua Muislamu gani asojua kwa katiba yoyote ya demokrasia ni katiba wapi? Kapoteza mali kiasi gani? Kapoteza juhudi ngapi kwenye mambo ya sensa, watu wagome kwenye sensa wasijiandikishe, wengine shababu watu wakalala jela, wengine wakapigwa. Juhudi ngapi anapoteza? Lakini juhudi ngapi na mali ngapi amepoteza kwa sababu ya kuwafundisha watu tauhidi ya kisawasawa na aqida sahihi. Anaweza akasema mengi, lakini usawa manhaji yake ni manhaji ya batil katika mrengo huu wa da'wa. Allah.